w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Senacie trwają prace nad ustawą o wyborach prezydenckich. Przepisy rozpatrują trzy połączone komisje. Zamiast kwarantanny, specjalne procedury sanitarne. Pracownicy sezonowi z zagranicy będą mogli wykonywać obowiązki od razu po przyjeździe do Polski. Znikają strefy tranzytowe dla migrantów na południowej granicy Węgier. Władze likwidują je zgodnie z wyrokiem unijnego Trybunału. Ustawa dotycząca organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich trafiła do prac w połączonych komisjach senackich. Uchwalony 12 maja przez Sejm projekt zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalu albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Organizacją i przeprowadzeniem wyborów ma się zająć Państwowa Komisja Wyborcza. Głosowanie mieszane to dobre rozwiązanie, mówił do senatorów poseł sprawozdawca Przemysław Czarnek. Polityk wyraził też nadzieję, że senatorowie szybko zakończą pracę, co pozwoli 7 sierpnia wprowadzić na urząd już nowego prezydenta. Bo to nam zagwarantuje pełną ciągłość władzy na urzędzie prezydenta, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia cały czas z kryzysem wywołanym koronawirusem. Posłowi Przemysławowi Czarnkowi odpowiedział senator Platformy Aleksander Pociej. Jeżeli chodzi o tezę na temat odpowiedzialnego traktowania tejże ustawy i wszystkiego, co się w Senacie dzieje, chciałbym panu powiedzieć, że Senat zajmuje się i wnikliwie analizuje ustawy, które przychodzą z Sejmu. Przed posiedzeniem połączonych komisji odbyły się konsultacje polityczne w sprawie ustawy. Opozycja zapowiedziała zgłoszenie poprawek do projektu, a koalicja rządząca wyraziła gotowość do pracy nad nimi. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pracownicy sezonowi ze wschodu będą mogli pracować od razu po przyjeździe do gospodarstwa w Polsce. O nowych zasadach, które mają ułatwić pozyskanie rąk do pracy, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski mówi, że dla przyjezdnych przygotowano specjalne procedury sanitarne. Główny inspektor sanitarny wydał zalecenia określające przebywanie pracowników w gospodarstwach, oddzielne wejścia, węzły sanitarne, ograniczenie do minimum kontaktów, podzielenie pracowników na mniejsze grupy po to, by zminimalizować ryzyko, jeżeli ktoś będzie chory, tylko tę grupę dedykujemy do hospitalizacji i wyłączamy z pracy. Od przyjezdnych pracowników będą pobierane próbki badań na obecność koronawirusa. Koszty testów pokryją rolnicy, powiedział minister Ardanowski. Węgry zlikwidują strefy tranzytowe dla migrantów na południowej granicy kraju. Ma to związek z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O decyzji władz poinformował szef kancelarii premiera Gergely Guliasz. Rząd nie zgadza się z tym wyrokiem. Uważamy go za ryzykowny i groźny ze względu bezpieczeństwa Europy. Jednak jako państwo członkowskie Unii oczywiście mamy obowiązek przestrzegać wszystkich decyzji sądu i tej decyzji też będziemy przestrzegać. W 2017 roku rząd Węgier stworzył strefy tranzytowe, które w okresie zagrożenia masowymi migracjami zapewniały azylantom możliwość oczekiwania tam na uruchomienie postępowania azylowego i decyzję. Strefę tranzytową osoby te mogły opuścić tylko w kierunku Serbii. Tydzień temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że umieszczenie osób w strefie tranzytowej jest sprzeczne z prawem unijnym, jeżeli dochodzi do tego bez wstępnej decyzji sądu. 5 kg amfetaminy znaleźli policjanci w jednym z białostockich mieszkań. Narkotyki przechowywał 49-latek. Policjanci trafili na mężczyznę przypadkiem. Podczas sprawdzenia grupy osób w centrum Białegostoku znaleźli przy nim niewielką ilość marihuany. Postanowili przeszukać mieszkanie mężczyzny, mówi Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. Podczas przeszukania w mieszkaniu tego mężczyzny kryminalni z białostockiego komisariatu znaleźli 16 foliowych woreczków z zawartością białego proszku. Łączna waga tej zabezpieczonej substancji to ponad 5 kg. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to amfetamina. Mężczyzna usłyszał już zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia. W tym roku nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Taka decyzja zapadła, taką podjęli organizatorzy tego wydarzenia z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Powodem jest pandemia koronawirusa i zakaz zgromadzeń publicznych. W rycerzach do końca tliła się nadzieja. Więcej w relacji Leszka Takielskiego.